था राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं तो आज इसमें शायद कल सुना होगा शंकराचार्य महाराज को पकड़ लिया गया तो हिंदू मात्र का कर्तव्य है कि ये ठीक नहीं है सरकार ठीक नहीं है मैं मोहसे आचार्य को पकड़ रहे तो हिंदू मात्र का करे मृत्यु हो गया। आप सब बोलो भाई क्या हजमत है हमें। मैं तो कहता हूँ हिंदू मात्र का कर्तव्य है कि सरकार को नहीं पकड़ना चाहिए ये अखबारों में उन्हें खबर दे देता नहीं और विरोध करता है हम विरोध करते हैं। आप लोगों को क्या देते तुम क्या रहे कुछ कुछ आवाज आ रही है ठीक बात है कुछ लोग कह रहे हैं ठीक बात है सभा बात होना चाहिए। देखो भाई हम लिखेंगे तो सभा मात्र का नाम लिखेंगे सभा मात्र विरोध करती है इसका ठीक है हमारे लिए सभा मात्र विरोध करती है सत्संग अभी कोई मुसलमान में मुखिया है तो मैंने पकड़ दे तो मुसलमान सब दुनिया के सब एक हो जाएगा हिंदुओं का आचार्य है उनको पकड़ लिया और मैं हिंदू प्रचार करता नहीं कर रहा हिंदू मात्र का कर्तव्य है विरोध कर सकता केवल ड्राइवर्स है कोई सिद्ध नहीं हुआ भी मन हत्या कर रहे सरकार ने बहुत अन्याय किया है ठीक नहीं है साधु कई जेल में चले गए जाकर हमारा पकड़ो हमारा पकड़ो कई जेल में चले गए साधु साधु ग्रस्त हिंदू मात्र को विरोध कर सकते हिंदू मात्र का मुसलमान के एक ग्रंथ में निंदा का वर्ण आया मुसलमान हो गए तो वो बहुत निकाल दो शेर ने खुद ने गोविंद भवन में मैं मौजूद था मैं शेर जी ने खड़े होकर यह विरोध करना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है तो ये काटना है विरोध करना किसी का अधिकार नहीं है हम नहीं मानते हम आर्य समाज को नहीं मानते जैसे आर्य समाज है और मूर्ति नहीं मानते पर मंदिर तोड़ते हैं ऐसे फौजी तरीके हमारा मतभेद है तो हमारा आपस में है मैं ऐसे समय एक है मंडवा के साथ बात आई तो वयम पंच वयम पंच वयम पंच स्वतंत्र थे हम पांच है हम पांच है हम पांच है और वे 100 है पर अन्य सब विवाद है तू सहम पंच स्वतंत्र भाई दूसरा पूछे तो 105 का पांडवा नहीं बात आ गई, हम पास दिन आ गए, अयम पंच वयम पंच वयम पंच सतत थे, वे 100 है अब सच्ची है, परंतु वो तीसरा बात पूछ है अब 105 है, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ तब है भयंकर, उसमें भी पांडवा ने ये बात कही, तो आप सब ने एक एक सोच करना चाहिए कि नहीं ये अन्याय करो, अपने धवन से बात करो, लिख जी मिले नहीं महाराज, उनको फोन से 2 बार फोन किया अभी है ही नहीं वहाँ घर में, वो बाहर गए हैं, उनके भाई आया हुआ है तो बताओ तुम्हें कहाँ है पूछो जी, ठीक है ना, बना पा जय बोलो जय, और जय में बोलने से बताओ बैठा को सब इसमें आया है कि आपने कहा वे किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी को बुरा नहीं समझना, तो बुरा नहीं करना और नहीं चाहना ये बात तो समझ में आ रही है, पर जी को बुरा नहीं समझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बुरा कर रहा है हम व्यवहार में बुरा नहीं समझेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे गृहस्थी लोग, बात तो ठीक है आप इस बात में हमें सहमत है, परंतु बुरा देखना बुरा समझना आपका अधिकार क्या है, कोई भी है किसी को बुरा समझना अधिकार क्या है आपका, मैं पूछूं बताओ आप अधिकार बताओ आपको क्या बुरा, बुरा समझने का आपको अधिकार क्या है, सही करता है इसलिए अधिकार, वो बुरा है इसलिए अधिकार है, सच को सच कहना ही अधिकार है, मुझे समझाओ प्रेम करो आपस में बुरा ना रहे भला हो जाए ये करो तो कर्तव्य है, पर बुरा समझना आप क्या अधिकार, अधिकार क्या आपका, सो का कर्तव्य, मैं बुराई के पक्ष में नहीं हूँ, बुरा क्या करे मैं पक्ष में नहीं हूँ, परंतु आप अपना कल्याण चाहते हैं अपनी मुक्ति चाहते हैं तो दूसरे को बुरा समझने का अधिकार नहीं है आपका, अधिकार बदल कर बोले वो हमारे साथ बोल रहे हैं कि हमारे साथ अगर वो बुरा ही करता हो तो भी नहीं माने उसको बुरा, वो लड़ो करो सब करो सब करो व्यवहार में, उसे पता है मैं नहीं करता, मैं तो जाता करूँ अराजकता हूँ, उस समय में खतरा हो तो हम हमारे बुराई करने में मार दो आपकी हिम्मत हो तो, परंतु आपको तटस गुस्सा जाए आप परमात्मा को प्राप्ति चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, अपना कल्याण चाहते हैं उस साधुओं के लिए, हमारी ये सभा साधुओं की सभा है, ये राजसभा नहीं है, ये मामूली सभा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के साथ है सभी साधु कृष्ण से है, तो अपना हमारा कर्तव्य क्या है, हम लड़ सकते हैं समझा सकते हैं कह सकते हैं उनको तुम ठीक नहीं करते हो ये कह सकते हैं, परंतु बुरा है ये बात सच्ची नहीं है, क्या माँ बाप को बुरा लगता है, क्या समझियों को बुरा लगता है, क्या घर कुटुंब हो तो वसुदैव कुटुंब वसुदैव पृथ्वी मंडल मात्र के साथ में भाई बना का संबंध रखना, भगवत स्वरूप भाई बना पर तो आदिवार रीति है और हमारी रीति है कि आद्य अवतार है, भगवान का आदि अवतार दो बार ही भागवत में तीसरे और पांचवे में तीसरा दो दो दो आपका का तात्पर्य मतलब बुरे की स्थापना नहीं करना उसमें, मतलब जो उस व्यक्ति में बुरे की स्थापना नहीं करना, उसको बुरा मानना नहीं और बुरे का प्रतिकार भले ही कर दो, पर उसको बुरा नहीं मानना कि रोज के लिए बुरा ही है। सर्वथा बुरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सर्वथा बुरा हो ही नहीं सकता। कोई क्या बुरा है मैं? बुरा करने वाला माँ बाप को, अपने स्त्री को, बेटे को मारता है या क्यों? क्यों नहीं मारता है? अधिकार नहीं, बुरा समझने का अधिकार नहीं है। हम समझ रहे हैं, प्रेम से कहे, उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो वैसे क्यों मत हो, मत करो, पर बुरा समझने का अधिकार नहीं है। असभा क्या है? यह सभा राजनीतिक नहीं है, असाधु सभा है। ये साधन के लिए सब इकट्ठे हुए, और क्या है बताओ? आप बताओ, आप में कोई उठ करके बताओ कि हम साधक साधन के लिए आए हैं तो काम नैतिक के लिए खड़ा होता सब कहते हैं, बोलो बोलो बोलो। यह हमारा जो सत्संग है, ये सत्संग है, सत्संग ये मामूली सभा नहीं है। मामूली समझे तो आज से ही पीछे से उठा तो मामूली सभा नहीं खड़ा बोलो बोलो। हम कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, कौन पांडव आपस कर रहे, पर बात क्या गई? 105 है, तीसरा वही पूछे तो 105 है। इनका तात्पर्य क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा है? ये अधिकार नहीं है, किसी को बुरा समझना अधिकार नहीं है। अरे बुरा सर्वथा कोई हो नहीं सकता, भला हो सकता है, सब कैसे भला हो सकता है, पर कोई बुरा हो सकता है? है नहीं, कायदा नहीं है। अरे आद्य बता रहा भगवान का यात्रा सौ सब होता था। आदि अवतार यत्रासो भूत कामो विभाव्यते, भूत कामो बना आदि अवतार है, आदि अवतार भगवान का साक्षात हो, ये मान सकते हो साक्षात भगवान है, ये मान सकते हो, सबको नमस्कार कर सकते हो, बुरा को भी नमस्कार कर सकते हो, परंतु सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। संसार में सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सबसे भला हो सकता है, मैं बुरा नहीं हो सकता। एक तो भागवत के दूसरा स्कंद के छठा अध्याय के 41वां श्लोक है, आद्य अवतार है पुरुष परस्य, आद्य अवतार है पुरुष परस्य, दूसरा स्कंद छठा अध्याय 41वां श्लोक, और एक आयो आद्य अवतार है यत्रासो भूत ग्रामो विभाव्यते, ध्यान विचार करो हमारी सभा क्या है। ये जो सभा है सब सभा सत्संग करने के लिए है, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, मैंने कई बार कहा है, पर सर्वथा कोई बुरा हो सकता ही नहीं। अब बताओ सर्वथा बुरा कोई जी नहीं सकता, सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, सर्वथा भला हो सकता है। क्या कसाई से कसाई भी अपने माँ गए, अपने लुगाई गए, बच्चों का हत्या करता है, उस बात से बुरा है या? सर्वथा बुरा हो सकता ही नहीं, साक्षात ईश्वर का अंश है, साक्षात ये सांप और बिच्छू और सब होता है, बनस्पति भी जीते सब बिलावार कुछ जहरीली बन रहे, ऐसे बुरा कोई सर्वथा कोई बुरा हो सकता ही नहीं। कैसे बुरा हो सकता बताओ, आप बताओ, इतने सर्वथा बुरा कैसे हो सकता है? किसी के लिए कोई बुरा, किसी के लिए कोई बुरा, ये हो सकता है? सर्वथा भला हो सकता है, तो तू ज्ञान को प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त हो जाए तो सर्वथा भला है। मूल में परमात्मा के अंश है सब के सब, मूल में सब भले हैं, ईश्वर से भला कौन होगा, ईश्वर से भला और कौन होगा, उस ईश्वर के पुत्र है सब, ये पुत्र सब सब माना ईश्वर को न माने तो भी बुरा नहीं है, और मानने का हमारे अधिकार नहीं है, बुरा मानने का, अच्छा मानने का है, भगवत स्वरूप मानो, ये खुला है, पर सब कसाई है बुरा मानने, बुरा है नहीं सबके लिए, क्या माँ के लिए बुरा है, क्या स्त्री के लिए बुरा है, क्या बच्चों के लिए बुरा है, बुरा हो सकता ही नहीं, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, तो आप क्या बुराई बात आने का थे? आपके साथ में नहीं बैठे पांडवों के और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, 18 अक्षोणी मरी, 18 पर्व है, अरे अष्टादश अक्षोणी अष्टादशी पर्व, 18 दिन में मरे, 18 दिन सब 18 इतना बड़ा है, 18 दिन में सब खत्म है, परंतु बुरा मानने का अधिकार थे हमारे, हम कौन से ये सभा सब साधु होगी, बजा समझ करने वाले होंगे, आपस में हम कह सकते कि भाई ये ठीक नहीं करते हो, तो तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम से कैसे करते हो, मेरे को कैसे दो, रब जी ठीक नहीं है, यह अधिकार है आपका, पर बुरा समझ रहा ये और चीज है, आपने ध्यान दिया कि नहीं, भगवान के पुत्र है सब, है सब पुत्र भगवान के, ये छोरिया भगवान की सब, आप अगर बुराई मानो तो सच क्या किया आपने, आप सच क्या किया, सत का संग हो जाए, सत का बुरा सत नहीं है, बुरा सत नहीं है, सत भला होता है, सत सद्भाव है, साधु भाव है, सदित प्रयोजित प्रश्न है, कर्मण तथा सत्य तुम सीता ने सत्योचते सत्कार दिए किया गीता में, सब तक कोई बुरा हो सकता ही नहीं, क्या वो भी जब भी करता होगा, वजन धारण भी करता होगा, कोई इष्ट भी उसका होता है, सबका बुरा कैसे, सबका बुरा हो सकता ही नहीं, आप बोलो, आप करो, आप देखा कि बुरा करता है तो कोई बुरा ही करता है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत पद में भाई जी का बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूँ, आकर टाबर थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूँ, आकर टाबर थारो हूँ, टाबर थारो बुरो क्या अगर मेरे जैसो नाम बिगड़ रही थानो, जैसे बुरा करे जब था नाम बिगड़ा, थारो बेटे बुरा है तो थारे बेटे बुरा, तो थारे बुरा, थारे बुरे बुरे, ये चेव ध्यान ध्यान दो, गीता कहती ये चेव शास्त्र बाबा राजसास तप शास्त्र दीदा बना सती कौन होगा, तो न तो वो देश होते भाई, मेरे में मेरे मैं उनमें नहीं हो, सब पूरा भला हो सकता है, सब बुरा हो सकता ही नहीं, और सो तो बोला कैसा बुरा हो सकता है, इस बात से बुरा मानने का अधिकार नहीं है, हम आपस में कभी सुधार करें, वयम पंच वयम पंच वयम पंच स्वतंत्र भाई, वे सौ है हम पांच है, अन्य सब विवाद है तो वयम पंच स्वतंत्र थे, एक सौ पांच है, तीसरे को पूछे, एक गंधर्वारी छोरी को विरुद्ध ने पकड़ लिया, महाभारती कथा है, छुड़ेगा नहीं? टीवी में दिखायो अपन महाभारत में यू कोनी, महाभारत में तो वो दुर्योधन आयो है और भी सरोवर पर के दुर्योधन की जय के युधिष्ठिर की जय यू कर मारे आपस में लड़ाई होगी, जना दुर्योधन ने पकड़ लियो गंधर्वा, जना युधिष्ठिर कने समाचार गियो कि वो दुर्योधन ने पकड़ ले जा रिया, जना युधिष्ठिर भीमसेन ने अर्जुन ने भेजा कि दुर्योधन ने छुटाओ, उस दुर्योधन को छुड़ाओ। वैसे तो अपने पांच भाई हैं और वो कौरव 100 भाई है, लेकिन अगर तीसरा कोई हम भाई भाई के अलावा दूसरा कोई हमसे विवाद करे लड़ाई करे तो हम 105 भाई हैं, तो अपना वो सुयोधन भाई है उनको छुड़ाओ, तो वो छुड़ा कर पाए। भीमसेन तो बोला, भीमसेन है ये हमारे, मैं कर रहा था ये वही देवता ने कहा था दोस्ती नहीं कर सकता। भीमसेन तो बोला ये हमारा कर रहा था ये दिया, ठीक नहीं चुप रहे भीमसेन ने कहा नहीं, महाराज पकड़ने वाले देवता आएंगे हम दर्शन दर्शन करेंगे, जो ऐसा करता है डर रहा है, दर्द कर रहा है, देवता लोग आए यदि सुनिए, तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारा गौरव किस बात में है, किसी को बुरा समझ में नहीं है, तभी आप साधु पुरुष है। अगर तो हम आपस में गए आपस में, अरे थप्पड़ लगाए पीड़ा पड़ता नहीं है, थप्पड़ लगाते पर दूसरा दवा पीटे तो राजी हुए मारो बोले, हम मार नहीं सकते हैं, पर आपको क्या गया, आपको क्या कह दिया है, आप क्यों बुरा मानते हैं, ये हमारी संस्कृति आशा थी सदा की सुगड़ा बनी है, ये राजसभा है वो नैतिक सभा नहीं है, राजसभा नहीं है, ये सत्संग है, इस वास्ते हमारे को जो संग्रहता ने पकड़ ले, हमारे सबको दुख होना चाहिए, सबको बात करो अंतरों सिद्ध करो क्या है गले, जस्ट पकड़ लिया उसको, ये अन्याय है, सिद्ध हुए ही वो निभा देते पकड़ लिया, ये तमाशा पकड़ा तो मुसलमानों को पकड़ो गए तो मुसलमान से नीचे हुए, अब मुसलमान से नीचे हुए ठीक बता रहे हो, यह सभा है ये सत्संग सभा है, हम कड़वी पे हम सुनेंगे, हम तड़ना में करेंगे, हम लड़े करोगे, मैं तड़ना करूँ लड़े करोगे, क्या करते हो आप, सत्संग ही हो, मैं कई बार करवा बोला हूं, मैं कोई लड़ाई करती मेरे साथ भीतर से बुरा सर्वथा कोई हो सकता है नहीं, क्यों साक्षात भगवान का अंश है, इस वास्ते सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, बुराई आगंतुक है ऐसा चल जाएगी, आगंतुक है बुरा है नहीं, भगवान का अंश मैं जीव लोग है, इस बार जीव बिना से समय हो गया, पहली एक दफे हिंदू कोर्ट बिल पास होने वाला था, हाँ। तो शेठ जी भाई जी खूब सत्संगियों से विरोध करायो, जो कौन निकलियो, अरे मैं गयो बदराश वह विरोध में शेठ जी भेजे होने जाओ विरोध करो, शेठ जी भेजे हो तो मैं गया, वो शेर जी गया, शेर जी कहने से गया तो शेर जी आग मैं हुई वेद में हो पर सिर्फ मारे कोई मारे साथ विरोध है कोई सिर्फ करना चाहिए विरोध शेर जी खुद सत्यार्थ प्रकाश का कहे सर दिखाओ तो नहीं दिखा सकते गोविंद भवन में शेर जी ने व्याख्यान दिया मैं था उसमें याद है मेरे को हम मनेंगे नहीं हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं मानते शेर जी पिताजी पहले तो मैं शेर जी के पढ़ो शेर जी कह पिताजी कह दिया पढ़ो पर मैं दोष दे दो अगर मेरी यहाँ बढ़ी गई यहाँ बढ़ी पढ़ियो दोष दोष देगा पढ़ना तो पिताजी कहते पढ़ा पढ़ा पढ़ो क्या बात है इस वास्ते बुरा मानना किसी को ही बड़े घरे अगर आप बात पूरी कर दो ये साधु सभा है ये राजसभा नहीं है तो इसका अर्थ है कि सभा दो प्रकार की होती है तो अगर कोई राजसभा में अन्याय करे तो साधु सभा उस पर शासन कर सकती है और साधु सभा अन्याय करे तो राजसभा को अन्याय लगे कि साधु सभा अन्याय कर रही है तो राजसभा का अधिकार नहीं आइए शांति भक्त अपराधी राजवा गाँव है क्या प्रजा गाँव नहीं है प्रजा को मार पीट में है तो ही मार अधिकार नहीं है राजू गाँव राजनीति का यही बात है साधु सभा में राज्यसभा को कोई ऐसी बात लगे कि ये साधु सभा ठीक नहीं कर रही है तो इसमें राज्यसभा हस्तक्षेप करना उनका उचित है बिल्कुल अनुचित है साधु सभा जो करती है वो सही करती है चाहे दूसरे के समझ में नहीं आवे और राज्यसभा अगर अनुचित करती है और साधु सभा कहे कि ये अनुचित है तो राज्यसभा प्रशासन कर सकती है साधु सभा वशिष्ठ जी को पूछ रहे थे सभी राज्य में जब रामचंद्र जी को भेजे बनवास में तो किसे वशिष्ठ जी को पूछा क्या कहा वशिष्ठ जी ने बड़ी फटकार लगाई केकई को फटकारा और कहा तूने वनवास राम के लिए मांगा है सीता के लिए नहीं ये सीता राम की अर्धांगिनी है राजगति के अधिकारिणी यह है हम गहनों के कपड़ों में सज जाए सीता गहना कपड़ों के सज जाएगी तुमने सीता के लिए प्रदान नहीं माना है प्रदान राम जी के लिए माना है तो राम जी है अपना राम जी पर तुम्हारे साथ है सीता पर तुम्हारे समय को साथ आए हैं राजा दशरथ जी के निर्णय को भी वशिष्ठ जी रोक सकते थे अगर राम जी ये कह देते कि ठीक है गुरु जी कहे ऐसा ठीक है राम जी अगर ये मान जाते कि मैं वन में नहीं जाऊंगा और वशिष्ठ जी का ये अगर करना होता कि राम को वन में नहीं जाने देंगे तो वो राम वन में नहीं जाते राजा दशरथ जी के शासन के ऊपर भी गुरु वशिष्ठ जी का शासन था राजगति के लिए भगवान से पूछा है वशिष्ठ जी को क्या पूछा ही नहीं दर्शी पर भी शासन था संतों का कोई काम करते तो वशिष्ठ जी को पूछते नहीं तो कई कई मारा नहीं और ये ऊपर भी वशिष्ठ जी का नहीं अनुचित है तुम्हारा तुमने बदान मांगा राम जी के लिए इनको मुनि कपड़ा वहा सीता जी कह रहे नहीं मेरे को बताओ कैसे पहने मुनि पत्ते कैसे पहने जानते नहीं राजकुमारी अरे कुमरानी मेरे ये पता कब से कई अधिकार देखा एक जना कपड़ा सच्चा है तेरा अधिकार तो है तेरे बलराम जी को मना है राम जी वनवास राम वनवास है। तो वशिष्ठ महाराज से पूछते थे धर्म का शासन सबके ऊपर होता है, राजाओं के ऊपर भी होता है, बहन राज बहन बहन मैंने तो कतबो भी ना बड़े संसार ग्रंथ है माह का स्थान है और माघ में मुश्किल हो जाए स्थान धर्म है, माँ का स्वर कम नहीं है और बोलो सब ध्यान और समा नहीं है, समझ समा नहीं है, केवल परमात्मा होना चाहते है ऐसे वो सात्विक भाव है राजसा मत है पर तत्व तेरे तेरे में ही मेरे में नहीं है, भगवान को राजस्तम से नहीं कह सकता सिद्धांत है। अब सुनाओ कीर्तन सुनाओ सब प्रेम से कीर्तन।